na Bronisława Komorowskiego. Sławomir Sierakowski. W Polsce silnej lewicy nie będzie. Polecam Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Poniedziałek, 24 listopada, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Prokurator domaga się grzywny, obrońcy Sławomira Nowaka uniewinnienia, finał sprawy drogiego zegarka w czwartek. Platforma obawia się, że Warszawa zmieni się w arenę politycznej bójki. PiS odpowiada. My już od kilku lat organizujemy manifestacje 13 grudnia, zawsze miały charakter pokojowy. Jest postęp, ale porozumienia brak. Rozmowy nuklearne z Iranem przedłużone do lipca. W czwartek wyrok warszawskiego sądu w sprawie Sławomira Nowaka. Dotyczy ona niewpisania przez byłego ministra do 5 oświadczeń majątkowych zegarka wartego minimum 10 tysięcy złotych. Sąd zakończył dziś proces. Prokurator żąda 20 tysięcy złotych grzywny. Obrona chce uniewinnienia. Tej sprawie od początku przygląda się Ksenia Maćczak. Sławomir Nowak, spokojny jak zawsze, prosił sąd o uniewinnienie. Przekonywał, że jest uczciwym człowiekiem, a zegarka nie wpisał do oświadczeń, bo żył w poczuciu, że nie musi tego zrobić. Dzisiaj stoję przede wszystkim już bez immunitetu przed moim państwem jako człowiek, który ma prawo popełniać błędy i się z nich podnosić jak każdy, ale przede wszystkim człowiek, który ma o sobie przekonanie, że nie jest przestępcą. Co podkreślała też obrona, mecenas Małgorzata Kardas mówiła, że Nowak nie jest prawnikiem, a zatem... Czy można mu w tej sytuacji postawić zarzut, że prawidłowo rozpoznał bezprawność? Tyle, że prokurator Przemysław Nowak nie ma wątpliwości, iż zegarek powinien był się w oświadczeniu znaleźć. Nie przekonały go słowa oskarżonego, który mówił podczas rozprawy, że myślał, iż przedmiotów osobistych do oświadczeń się nie wpisuje. No równie dobrze można by mówić, że nie wpisujemy rzeczy czerwonych, a wpisujemy różowe. Dlatego dla oskarżonego chce kary grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Platforma Obywatelska obawia się, że 13 grudnia Warszawa stanie się areną politycznej bójki. Wtedy właśnie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego PiS organizuje protest przeciwko, jak wyjaśnił wczoraj w Katowicach prezes Jarosław Kaczyński, wielkiemu nadużyciu wyborczemu. Bardzo obawiamy się jako posłowie warszawscy, że będzie to kolejna inicjatywa, która doprowadzi do takich awantur, z jakimi mieliśmy do czynienia 11 listopada. Przypomnę, że kilka lat temu to Prawo i Sprawiedliwość zachęcało do udziału w tym marszu radykałów i narodowców 11 listopada. Mówił Marcin Kierwiński z PO, a Marcin Święcicki też z Platformy pyta kandydata PiSu na prezydenta stolicy Jacka Sasina. Czy uważa, że 13 grudnia ten sojusz PiSu z awanturnikami dobrze zrobi Warszawie i czy że w ten sposób należy poprawiać system wyborczy w Polsce. My już od wielu lat organizujemy manifestację 13 grudnia i zawsze miały one charakter pokojowy, przekonuje szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. No ale skoro kilka dni temu policja wpuściła do budynku Państwowej Komisji Wyborczej ludzi, którzy następnie ten budynek okupowali, no to można odnieść wrażenie, że ci, którzy dziś Polską rządzą, chcą doprowadzić do awantur. Zdaniem prezydenta Bronisława Komorowskiego, jeśli ktoś kwestionuje wyniki wyborów samorządowych, to powinien dochodzić swoich racji zgodnie z zasadami demokracji w sądzie, a nie na ulicy. Jeszcze dziś zapadnie decyzja w sprawie śmigłowców dla polskiej armii. Chodzi o możliwość przesunięcia terminu składania ostatecznych ofert w przetargu na zakup 70 maszyn. Wieczorem wydamy komunikat w tej sprawie, zapowiadał w czasie wizyty w Drawsku Pomorskim szef MON-u Tomasz Siemoniak. Oferenci wystąpili z taką prośbą, musimy ją po prostu poważnie rozważyć, szanujemy wszystkich oferentów. Przesunięcie o kilka tygodni, jeśli taka decyzja będzie dzisiaj przeze mnie podjęta, nie wpływa na terminy dostawy już potem. Znaczy to jest tylko kwestia złożenia dokumentów w tym momencie. Mówię, będziemy to dzisiaj jeszcze analizowali, od tygodni nad tym pracują prawnicy w ministerstwie. O przełożenie terminu wnioskowało dwóch potencjalnych dostawców. Jednym z nich jest producent śmigłowców Black Hawk, Sikorsky Aircraft Corporation. Firma pod koniec października poinformowała, że wycofa się z przetargu, jeśli polski rząd nie zmieni wymagań dotyczących zakupu śmigłowców. Sikorsky zmienił jednak zdanie, ale poprosił o przesunięcie terminu składania ostatecznych ofert. Ten mija w najbliższy piątek. Teraz zaskakująca wiadomość zza oceanu. Amerykański minister obrony Chuck Hagel podał się do dymisji. Już została ona przyjęta przez prezydenta Baracka Obamę. Ostateczny termin miał minąć o północy, ale ostatecznie rozmowy nuklearne światowych mocarstw z Iranem zostały przedłużone do połowy lipca. Do tej pory nie udało się wynegocjować porozumienia. Brytyjski minister spraw zagranicznych Philip Hammond powiedział, że osiągnięto spory postęp, ale jak się wyraził, nie było możliwości dotrzymania dzisiejszego terminu. Nowy termin to koniec czerwca. Rozmowy mają zostać wznowione już w grudniu, ale na razie nie wiadomo gdzie. Iran ma mieć nadal dostęp do 700 milionów dolarów miesięcznie w ramach złagodzonych wcześniej sankcji. Sześć światowych mocarstw chce, by Iran ograniczył swój program jądrowy, bo jak sugerują dyplomaci, w obecnej formie może on doprowadzić do wyprodukowania broni atomowej, stąd dotkliwe sankcje gospodarcze. Rząd w Teheranie podkreśla, że nie jest mu potrzebny arsenał nuklearny, przydałaby się natomiast cywilna energia atomowa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum może padać śnieg lub marznący deszcz na drogach ślisko. Niewielkie opady możliwe także na zachodzie. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 2 nad morzem. Jutro pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, bez opadów jedynie na wybrzeżu, a poza tym deszcz w centrum i na wschodzie, deszcz ze śniegiem, na zachodzie mglisto. Temperatura w ciągu dnia jutro od zera w Augustowie przez plus 2 stopnie w Olsztynie, w Warszawie i w Rzeszowie plus 3, w Kielcach i w Krakowie 4, w Bydgoszczy i w Poznaniu 5, we Wrocławiu 6, a najcieplej w Szczecinie i w Trójmieście 7 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując inoksową lodówkę marki Samsung z wyświetlaczem, zapłacisz jedynie 2399 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu. Grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa 14 do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. W najnowszym Newsweeku w Polsce nie leczy się milionów ludzi z problemami psychicznymi. Cierpią oni, cierpią ich rodziny. Jak latami budowano fundament pod brednie o sfałszowanych wyborach. Prezydencki sondaż i pytanie, czy ktoś powstrzyma Bronisława Komorowskiego. Sławomir Sierakowski. W Polsce silnej lewicy nie będzie. Polecam. Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od protestów wyborczych i od wniosków, jakie powinniśmy wyciągnąć z tych wyborów. W proteście tak naprawdę zgłaszamy wszelkie wątpliwości, które w naszej ocenie i zgodnie z posiadanym przez nas jakimś materiałem, świadkami, mogły mieć wpływ na ważność bądź nieważność danych wyborów, albo w szczególności mogły wpływać na liczbę uzyskanych głosów. O protestach wyborczych za 3 minuty, a także w Pulsie Trójki o 17:45. Na Dworcu Centralnym w Warszawie odsłoniliśmy dziś kopię kopii wielkich mistrzów, czyli fotografię z trójkowego kalendarza. Na którym ja zdjęciu jestem. Ja jestem z tym panem. René Magritte, morderca zagrożony. Czy zagrożony morderca? To ty jesteś mordercą przecież, ja jestem lekarzem. Ty jesteś mordercą. Nie, ja jestem lekarzem. Ja mam siatkę, żeby ci mordercę złapać. Jest pan Jan na pewno wyjaśni. Pan stoi przy... trupie. Nie, ja jestem lekarzem, stoję przy gramofonie. Przy gramofonie, tak. Ja jestem lekarzem. Kto jest mordercą? Być może się wyjaśni. W popołudniowej audycji opowiemy także o tykającej bombie, jaką jest cały czas azbest na tysiącach, dziesiątkach tysięcy polskich dachów. Głównie jest na dachach problemem. Jest też na osiedlach, w blokach, w kominach sypowych, w filarach międzyokiennych. Mniej niż na dachach, ale jeszcze jest. Usuwamy wolno, ale usuwamy. Co z tym zrobić i czym to grozi? Mówiliśmy nieraz, ale powtórzymy, bo jak się okazuje, nie do wszystkich dociera. Pakiet onkologiczny, o którym także porozmawiamy, jest w pewnym sensie związany z azbestem. Czy pakiet jest gotowy? Sprawdzimy. Zapytamy też o to, co poszło nie tak w pierwszym konkursie skoków. Początek sezonu to jest zawsze drobna loteria, coś nieprzewidywalnego, to jest przejście z lata po dość dłuższej przerwie spowodowanej jak gdyby już tym bezpośrednim przygotowaniem startowym do zimy po całym letnim cyklu. A kolejny konkurs już w tym tygodniu. Bez miłości to tytuł dzisiejszego reportażu. Że brakowało miłości matczynej, nie? Zostawiła mnie. Ojciec dał mi nazwisko. Na okrągło uciekałem od ojca. Potem się zaczął już tak zwany państwowy wikt, pogotowie opiekuńcze. Wcześniej jeszcze szpital taki nerwowo chorych. Miał znajomego lekarza. Umieścił mnie tam. Ja sobie tak myślałem, nie? Cały czas deklaruje, że mnie kocha, że to, że mu zależy, że ten umieścił mnie w takim ośrodku, gdzie non stop przemoc, non stop strach, tam płacz jakiś. To jaka to miłość. Bez miłości. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Zaczynamy popołudniową, poniedziałkową, zaczynamy nowy tydzień. Zapraszamy do Trójki 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Już za chwilę o protestach wyborczych i o wnioskach, jakie powinniśmy wyciągnąć przed kolejnymi wyborami, ale najpierw Jason Mraz w naszej piosence Dnia. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do. Before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen. Still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge the mix. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change. Cause I know it's gonna be a good day. Hello, you a cul-de-sac, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, be a good day. Hello, hello, you beautiful. Te ostatnie słowa to był tytuł piosenki Jasona Mraza. To jest nasza piosenka dnia. A teraz w trójce o mniej beautiful rzeczach. Zapraszamy do trójki. Co zrobić, żeby przy kolejnych wyborach uniknąć takiego zamieszania jak teraz? Na ten temat debatowali dziś z prezydentem eksperci od konstytucji i prawa wyborczego. Konstytucjonaliści zastanawiali się nad tym, czy w obecnej sytuacji można skrócić kadencję nowo wybranych władz samorządu. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Co udało się ustalić ekspertom? Powtórzenie wyborów na pewno nam nie grozi. Konstytucjonaliści stwierdzili, że obecne prawo umożliwia jedynie skrócenie kadencji, ale parlamentu, wyjaśnia były przewodniczący PKW profesor Andrzej Zoll. Zgodnie z konstytucją takich możliwości nie ma. Bardzo dobrze, że nie ma. Wyobraźmy sobie, że są wybory parlamentarne i partia rządząca przegrywa wybory. I co robi? Dopóki jeszcze nie zmieni się Sejm, uchwala ustawę unieważniającą wybory. Skrócenie kadencji byłoby też zlekceważeniem wyborców, dodaje profesor Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Kadencja to jest rzecz święta. Ludzie poszli do głosowania, oddali swoje głosy, trzeba ich potraktować poważnie. To, że aparat wyborczy zawiódł, to wcale nie oznacza, że wyborcy zawiedli. Trzeba bardzo szanować wybory samorządowe. Myśmy tutaj trochę je zlekceważyli chyba wszyscy. Z opinią konstytucjonalistów nie zgadzają się politycy PiS-u i SLD, którzy wcześniej domagali się skrócenia kadencji i rozpisania nowych wyborów. Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości przyznaje, że jest zaskoczony stanowiskiem ekspertów. Dziwne, bo w 1998 roku konstytucjonaliści wyrażali inne zdanie w sprawie wydłużenia kadencji samorządu. Wtedy się zgadzali. Teraz w przypadku skrócenia kadencji samorządu, a więc odwołania się do suwerena, do narodu, mają inne zdanie. Skompromitowali się sędziowie PKW. W 1/3 pochodzili z Trybunału Konstytucyjnego, więc teraz w imię interesów środowiskowych panowie poniechali interesów państwowych. To jest zachowanie karygodne. Postawę PiS-u i SLD skrytykował Bronisław Komorowski. Prezydent podkreślił, że o tym, czy wybory są ważne, czy nie, decyduje sąd. Zachęcam w sposób bardzo zdecydowany do kierowania protestów wyborczych do sądu. Jeśli są wątpliwości, trzeba iść do sądu. Zachęcam do tego wszystkich, którzy mają wątpliwości, bo tylko poprzez sądy można będzie rozwiać, a może i potwierdzić lokalnie, zastrzeżenia co do uczciwości wyborów. Wspomniane sądy na brak pracy narzekać na pewno nie będą, bo politycy partii opozycyjnych już zapowiedzieli, że będą składać protesty wyborcze. Szef SLD Leszek Miller chce m.in. zaskarżyć wzór kart wyborczych, który jego zdaniem był niekonstytucyjny. Będziemy badać każdą sytuację, którą będziemy mogli zweryfikować. Mam na myśli to, co się działo w lokalach wyborczych. No i oczywiście będziemy składać protesty do sądów okręgowych, zarówno dotyczące spraw jednostkowych, jak i tych systemowych, zaczynając od tego, że są bardzo poważne wątpliwości, czy tak zwana broszura, albo jak to woli książeczka do głosowania, była zgodna z artykułem 40 kodeksu wyborczego, który mówi o karcie do głosowania. Protesty wyborcze, owszem, teoretycznie mogą mieć wpływ na wynik wyborów, ale tak naprawdę to mało prawdopodobne, by zadecydowały o ich unieważnieniu. Nie powinny też opóźnić drugiej tury, mówi dr Mariusz Bidziński, konstytucjonalista ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Sąd ma 30 dni od upływu 14 dni od daty wyborów na to, żeby orzec w danej sprawie. Wydaje się zasadnym i mile widzianym i pożądanym, gdyby w przypadku spraw, gdzie odbywają się drugie tury, sąd jak najszybciej rozstrzygnął te protesty, aby też można było tą drugą turę w sposób spokojny i prawidłowo przeprowadzić. Karty tutaj nie powinny budzić większych wątpliwości. Biorąc pod uwagę książeczkę, to książeczka składała się z poszczególnych kart do głosowania, więc mogliśmy dać je luzem, mogliśmy dać spięte, mogliśmy dać związane, sklejone, więc to jest kwestia bardziej techniczna niż formalna i proceduralna. A eksperci są zgodni co do tego, że kodeks wyborczy, jak i sama PKW wymagają reformy. Niestety, czasu jest bardzo mało i zmian na pewno nie uda się wprowadzić przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. O zmiany pytał Mariusz Krzemiński. Temat powróci w Pulsie Trójki o 17.45. Już teraz zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. To Trójka, audycja popołudniowa. It's all Ja mam taką propozycję, tak myślałem nad tym dosyć długo, żeby w momencie wyboru nie następowało głosowanie poprzez skreślenie kandydata, tylko do każdej karty wyborczej komisja powinna wydawać znaczek, taki samo przylepny z logo, z hologramem komisji wyborczej, który byłby naklejany po prostu obok nazwiska wybranego kandydata. To by spowodowało, że nikt by nie dopisywał jakichś głosów. To by było w miarę przejrzyste. Gdyby ktoś nie chciał głosować na żadnego z kandydatów, mógłby albo nie naklejać tego znaczka, albo go gdzieś z boku przykleić. No, brzmi rozsądnie, brzmi nieźle. Cały czas szukam dziury w całym, tak myślę, jakby zepsuć pana pomysł, zniweczyć te plany. Na razie jeszcze nie wpadłem na to. Być może ktoś państwa zepsuje to, co pan wymyślił. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem pierwsze koty za płoty. Sezon skoków narciarskich rozpoczął się na dobre, właściwie na złe, bo nasi reprezentanci nie spisali się najlepiej. W sobotę zajęliśmy 9. miejsce w rywalizacji drużynowej, a wczoraj najlepszy z Polaków był 14. w konkursie indywidualnym. Do tego kontuzji nabawił się Kamil Stoch, w którym pokładamy największe nadzieje. Od razu po słabszym początku pojawiły się głosy niepokoju, ale Adam Malecki z redakcji sportowej przekonuje, nie ma powodu do obaw. Nieważne jak zaczynają, ale jak kończą. Statystycznie w ostatnich latach Polacy nie błyszczeli podczas inauguracji Pucharu Świata. Pomijam szczęśliwe zwycięstwo Krzysztofa Bieguna, który w ekstremalnych warunkach pogodowych wygrał zawody. Jednak już Kamil Stoch zajął dalekie 37. miejsce. Jak się pięknie skończyło? Wszyscy wiemy. Dlatego też nie należy się zbytnio przywiązywać do początkowych wyników, mówi Sebastian Szczęsny, komentator skoków narciarskich. Początek sezonu to jest zawsze drobna loteria. Coś nieprzewidywalnego, to jest przejście z lata po dość dłuższej przerwie spowodowanej jak gdyby już tym bezpośrednim przygotowaniem startowym do zimy po całym letnim cyklu. Podobnie, z dużym spokojem, do początku sezonu podchodzi trener Łukasz Kruczek. Nie można wiele wnioskować z tego względu, że to jest taki okres, kiedy zawodnicy zaczynają testować sprzęt zimowy. I w momencie, kiedy zawodnik przechodzi choćby na 1-2 skoki na ten sprzęt zimowy, od razu zaczyna skakać o 15-20 metrów dalej. Chcemy być znowu o tym przysłowiowy punkt lepsi, a to się da zdobyć tylko przez konsekwentną pracę, poprzez przykładanie się tak samo do każdego konkursu i po prostu robienie tego, co zawodnicy mają wyuczone, czyli skakanie jak najlepiej. Bo do tego, że nasi potrafią skakać dobrze i daleko, nikogo przekonywać nie trzeba. Czasem gorszy występ na początku to dobry znak, przekonywał na antenie TVP Sport Piotr Żyła. Pozytywny plus tego, że jak gorzej się te sezony zaczynały, to lepiej się skończyły, no i oby tak było w tym sezonie. Kibice oczywiście największe nadzieje pokładają w Kamilu Stochu, który w Klingenthal nie wystartował z powodu kontuzji. Kostka jest opuchnięta, uniemożliwia przyjęcie po właściwej pozycji dojazdowej. Po prostu kość naruszyła torebkę stawową w górnym stawie skokowym. Na tą chwilę wygląda wszystko, że to jest po prostu uraz taki z grona tych drobnych i da się to dosyć szybko naprawić. Stoch, jak mówi trener Kruczek, powinien wrócić już na zawody w tym tygodniu w Kusamo i będzie faworytem. Dwukrotny mistrz olimpijski, zdobywca kryształowej kuli, stara się jednak studzić nastroje. Nikt nie da mi teraz złotego medalu tylko dlatego, że zdobyłem go 2 lata temu. Czy nie da mi za 4 lata na igrzyskach dlatego, że zdobyłem na tych, tylko muszę jakby sam sobie na to zapracować. I każdy sezon jest inny, każdy sezon to są nowe wyzwania. Mówił w wywiadzie dla portalu skijumping.pl Kamil Stoch. Każdy nowy sezon to także nowinki techniczne i wyścig zbrojeń poszczególnych ekip. Choć jak zaznacza trener Kruczek, w tym sezonie szaleństw nie ma i jest w miarę spokojnie. Nie ma takiego przyspieszenia, jakie widzieliśmy w zeszłym sezonie. Teraz to jest ten sezon poolimpijski. On przede wszystkim obfitował w małe korekty sprzętowe. Tutaj mówię o kombinezonach, które zostały nieco popuszczone i myślę, że wiele ekip poszło w tym kierunku. Natomiast ten faktyczny wyścig zbrojeń, on się dopiero zaczyna w sezonie, kiedy zaczynają poszczególni zawodnicy wyciągać jakieś swoje nowinki, przemyślenia, zbudowane nowe rzeczy i wtedy zaczyna się faktycznie to rozwijać i jest takim akceleratorem dla pozostałych ekip. I rzeczywiście, jeśli chodzi o regulamin, to niewiele się zmieniło, przynajmniej sprzętowo. Kombinezony mogą być nieco luźniejsze, zawodnicy mają większą powierzchnię nośną i mogą dalej skakać. Nowinką są za to ochraniacze na kręgosłup. Zawodnicy mogą jednak, ale nie muszą ich stosować. By zwiększyć bezpieczeństwo wzdłuż ze skoku, zainstalowano wiatrochrony, które, jak tłumaczy Igor Błachut z Eurosportu, ciągną się od progu aż do końca ze skoku. No już podczas letniej Grand Prix można było sobie obejrzeć, jak te kurtyny mające chronić przed podmuchami wiatru wyglądają, no więc oby zawody były bardziej nieco sprawiedliwe. I żeby wygrywał najlepszy. Przed nami długi sezon, więc zachowajmy wszyscy spokój. Wyniki naszych skoczków jeszcze przyjdą. I nieraz nasi chłopcy dadzą nam wiele powodów do radości. Będzie dobrze. Skoczków czekają w tym sezonie dwie bardzo ważne imprezy. Tradycyjnie turniej czterech skoczni oraz Mistrzostwa Świata, które odbędą się w lutym w Falun w Szwecji. To Trójka, audycja popołudniowa. Chciałem obalić teorię o naklejkach na kartach wyborczych. No taką naklejkę można łatwo z lokalu wynieść i sprzedać. No tak, ale po co wynosić, bo tę naklejkę później trzeba jeszcze do czegoś dokleić. Na jakąś kartę trzeba to nakleić. Trzeba by wynosić naklejki i karty do głosowania. Of a seven-day binge, I cannot see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a seven-day binge. I cannot see your name disintegrating from my lips. Szukamy dziury w całym, obalamy teorię słuchacza, który proponuje, żeby udoskonalić głosowanie w wyborach w Polsce. Nie głosować krzyżykiem, długopisem, tylko za pomocą naklejki. Każdy dostaje naklejkę, tylko jedną, żeby nie oddać, żeby głos był ważny. Słuchacz powiedział, że takie naklejki można by wynosić i potem nimi handlować, ale raz, potrzebna byłaby karta do głosowania, ale karty też można by wynieść i potem wnosić je ponownie. I tutaj pan Dominik napisał, pomysł można udoskonalić, gdyby włączyć w to technologię RFID na kartach i tych naklejkach i postawić bramki przy wejściu do komisji, można by praktycznie natychmiast wykrywać wnoszenie, wynoszenie kart do głosowania i wynoszenie naklejek, przeliczyć ilość wszystkich kart przed i po wyborach, przeliczyć ilość kart w trzymanym w ręku pakiecie. To duże udoskonalenie elektroniczne. Byłoby tak jak w sklepie, gdzie nie wyniesie się ze sklepu niczego, bo od razu bramki dość piszczą. Skomplikowane to wszystko i pewno drogie. A może po prostu głosujmy na tabletach razu w komisji. Ale może ta technologia RFID, bo tak słuchacz napisał, to wierzę, że to jest ta technologia bramkowa. Tak. Może to wcale nie jest już taka droga technologia, skoro jest to w każdym sklepie i na tysiącach artykułów na półkach sklepowych. Może to już myślę, jest tania to technologia. Logistycznie byłoby rzeczywiście trudne do zrobienia. Na pewno są jakieś prostsze pomysły i metody. Bo skomplikowane jak na razie jest to, co teraz nam zafundowano. To jest skomplikowane. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Minęła 16.31. Skrót wiadomości w Trójce. Beniamin Filip. A my wciąż o powyborczym zamieszaniu. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez liderów PiSu i SLD. Złożył je do prokuratury szef Twojego ruchu Janusz Palikot. Jego zdaniem wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i Leszka Millera, którzy żądają powtórzenia wyborów, doprowadziły do czwartkowego incydentu w PKW, co utrudniło liczenie głosów. Komenda Główna Policji ma tymczasem opracować zasady współpracy z dziennikarzami podczas interwencji. Zobligowała ją do tego szefowa MSW właśnie po zatrzymaniach dwóch dziennikarzy w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Potrzebne są tutaj spotkania z redakcjami. Była poruszona propozycja tak zwanego łącznika, więc osoby, która byłaby taką osobą pomagającą dziennikarzom w trakcie interwencji. Mówiła rzecznik resortu Małgorzata Woźniak. W czwartek podczas wyprowadzania okupujących PKW zatrzymano dwóch dziennikarzy, fotoreportera PAP i dziennikarza Telewizji Republika. Za naruszenie miru domowego grozi im do roku więzienia. Ich proces będzie kontynuowany w środę. Stołeczna prokuratura potwierdza w sprawie podejrzanych o korupcję prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Śledczy analizują także dokumenty, które nie są bezpośrednio związane z ostatnimi mistrzostwami świata. Mirosław P. i Artur P. mieli przyjąć prawie 1 000 000 złotych łapówek od szefa jednej z prywatnych firm ochroniarskich w zamian za to, że została ona wybrana do zabezpieczenia wrześniowego mundialu. Pod lupą prokuratury znalazły się także dokumenty z wcześniejszych lat i współpracy ze Śląską Agencją Ochrony.

A tych dwóch pozostałych? Piotr Metz i Marcin Łukawski. Jeden jest chłopem, a drugi naukowcem. W każdym razie reprezentują różne stany. Czy wybierałeś sobie obraz? Nie. To pani dyrektor dopasowywała do obrazów, które zostały wytypowane. Dziennikarze, którzy się nadają do tego. A jak myślisz, jaki był klucz doboru? To widać. Jak popatrzysz na naszych ludzi, to od razu widać, do którego obrazu się nadają. Podaj cegłę. Tu Piotrek widzę, o, pięknie, z Agnieszkami. Jarosław Bato, członek zarządu PKPS-a. To może powiedzmy słuchaczom, gdzie mają szukać tych zdjęć? W którym miejscu w hali głównej dworca centralnego? Jeżeli staniemy twarzą do kas, wychodzimy z galerii środkowej od strony peronów, to będzie po lewej stronie. Przez 2 tygodnie od dzisiaj wystawę można oglądać na dworcu centralnym w Warszawie, później przeniesie się ona do Gdyni, później do Wrocławia, a w styczniu jeszcze do Krakowa. Bardzo mi się podobają. Właśnie są takie trójkowe z przymrużeniem oka. Właśnie poznałam niedźwiedzia. No i najwyraźniej obok była Helen. Taka trochę w ciąży, ale nie w ciąży. Taki pierwszy przypadek, że można być trochę w ciąży, a trochę nie być. Szczególnie właśnie tutaj mi się podoba Hieronima Boscha, Szarlatan. Najbardziej to mi się podoba bardzo skupiony wyraz pana Andrusa. W ogóle to jesteśmy tak zaskoczeni, ponieważ jesteśmy tutaj niechcący. Tu na dworcu? Tak, dlatego, że dzisiaj akurat zamieniam się z koleżanką na dni wolne. Dzisiaj miałam być w pracy i jestem właśnie tutaj. Idziemy z mężem i słyszymy zapowiadającego pociągi Artura Andrusa. Aż oniemiałam, że tak powiem. Przyszliśmy tutaj i tutaj taka niespodzianka. Ty jesteś rozpoznawalny, bo są takie osoby, których kompletnie nie można rozpoznać. To prawda, ja paru osób nie rozpoznałem. Jak zobaczyłem na przykład Jurka Owsiaka na obrazie, to pomyślałem sobie, że to niemożliwe, żeby to był on. Bo bez okularów go chyba pierwszy raz w życiu widziałem. To jest obraz Lenca pod tytułem Robotnicy. To 3 ludzi. Ja jestem taki rozchełstany koszuli. Jestem taki troszeczkę na wybuchu. Obok mnie jest drugi, czy to jest Kuba, który ma tak, Kuba ma takie ręce podkasane, wąsy. Wygląda na majstra. No i trzeci, który jest Heniem. Sytnerem. I tutaj jest Sytnerem. Henio wygląda na takiego, co to wie wszystko o swojej maszynie, przy której siedzi, ale poszedł razem z nami. Który obraz jest najlepszy? Cały czas myślałam raczej, czy któryś się nie udał, a niektóry jest najlepszy, bo wszystkie są naprawdę wyśmienite. I był taki moment, że uważałam, że 2 są nieudane, ale powtórzyliśmy sesję i teraz uważam, że wszystkie są udane. No i zapraszamy Państwa, można już oglądać, można rozpoznawać. Miłych wrażeń Państwu życzymy. Te miłe wrażenia to na dworcu centralnym w Warszawie, gdzie z mikrofonem była dziś Izabela Woźniak, między innymi, bo mnóstwo nas tam dzisiaj było. A kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów, ten kalendarz można kupić w sklepiku Walędziku codziennie, a także w internetowym sklepie Polskiego Radia, to pewnie nawet łatwiej dla tych, którzy nie mieszkają w Warszawie, w sklepiku Polskiego Radia i w księgarniach Świat Książki. Tak się składa, że Helen przy naszym telefonie 22 i 7 trójek do 19, tylko proszę jej nie denerwować, bo Helen jest trochę w ciąży. Jak Państwo słyszeli, no chyba że chcieliby Państwo trochę pogratulować. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Za 14 minut godzina 17. Już za chwilę Łukasz Walewski i 3 strony świata. Take me out, knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Chai la la. You are. Take me out, knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes. straciła. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. ONZ uznał muzułmanów z ludu Rohingya w Mianmie, czyli dawnej Birmie, za jedną z najbardziej prześladowanych społeczności na świecie. Od 2 lat Human Rights Watch w raportach z tego kraju pisze o dokonywaniu czystek etnicznych w zorganizowany sposób przy udziale państwa. I o tym dziś... Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. Muzułmanie Rohingya, przebywający w obozach internowania, mówią, że czują się jak w obozach koncentracyjnych, a mnisi buddyjscy, policja i żołnierze bezkarnie ich zabijają, szukając najdrobniejszego powodu, i to w bestialski sposób. Głodzeni, pozbawieni praw i żyjący w ciągłym strachu, taki jest los ponad 200 tysięcy przesiedleńców. Konflikt 5% mniejszości muzułmańskiej z buddyjską większością trwa od połowy lat 40. ubiegłego wieku, ale wraz z demokratyzacją Mianmy etniczne podziały na nowo rozpaliły nienawiść. 3 lata temu w wyniku wyborów parlamentarnych, uznawanych co prawda przez społeczność międzynarodową za nie w pełni wolne i sprawiedliwe, wybrano pierwszy cywilny rząd, który przejął władzę od hunty wojskowej. Wybrano też prezydenta, uznawanego za umiarkowanego reformatora. Wcześniej to generałowie sprawowali władzę od lat 60. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który zawitał do Mianmy 2 tygodnie temu i spotkał się z liderką opozycji, laureatką pokojowej nagrody Aung San Suu Kyi, stwierdził, że w demokratycznym kraju, jakim chce być Mianma, trzeba zaprzestać dyskryminacji ludu Rohingya. Przyglądamy się bardzo uważnie, jak traktuje się mniejszości religijne w tym kraju. Sama Aung San Suu Kyi, pytana o pomysł na rozwiązanie konfliktu, nie dała jednak żadnej konkretnej odpowiedzi. Aby rozwiązać te problemy i skończyć z przemocą między społecznościami i różnymi grupami etnicznymi, trzeba zacząć od poszanowania rządów prawa. Jak twierdzą obserwatorzy, problemem są bowiem właśnie kwestie prawne i niechęć buddyjskiej większości do przyznania równych praw muzułmanom. A państwa i moim gościem jest profesor Bogdan Góralczyk, były ambasador Polski w Mianmie, czyli dawnej Birmie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy właśnie tu jest klucz do rozwiązania tego konfliktu w przyznaniu równych praw muzułmanom w Birmie? Kluczy jest wiele. Niestety Birma, czy dzisiaj Mianma, to jest 135 narodowości, ponad 200 języków i narzeczy. Takich problemów się nawarstwiło. W tym komentarzu, który wprowadzał do naszej rozmowy, była jedna jakby dezinformacja, nawet bym powiedział, dlatego że ten rząd cywilny, który jest od 3 lat, to są dawni generałowie, tylko przebrani w cywilne ubrania. A Barack Obama pojechał teraz po raz wtóry jako urzędujący prezydent amerykański do Birmy po to, żeby przede wszystkim forsować Aung San Suu Kyi jako kandydatkę na prezydenta. Której zabrania się kandydowania. A obecna konstytucja tego zabrania, czyli nadal rządzą wojskowi, tylko przebrani w cywilne ubrania, a jednym z najbardziej takich jaskrawych powodów zainteresowania tym państwem jest rzeczywiście mniejszość Rohingya. To się zaczęło wtedy, kiedy powstało państwa niezależne Bangladesz. To są Bengalczycy, muzułmanie. Oni mówią językiem bengalskim, nie mają nic wspólnego nawet z Arakańczykami z tamtejszego regionu, nie mówiąc o Birmańczykach. Inna religia, inny etnos, i poszli w większości do Bangladeszu. A Bangladesz jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Wylądowali w obozach dla uchodźców, wrócili do rodzinnych wiosek, a tam już mieszkają Birmańczycy. I tak to się wszystko zaczęło. No i problem jest nadal taki, że to są bezpaństwowcy w tej chwili, tak, drugie, to jest trzecie pokolenie. Około miliona bezpaństwowców. Od nich od pewnego czasu, no co najmniej 3, 4, 5 lat już słyszymy. Część z nich zaczęła w dramatyczny zupełnie sposób wypływać na tratwach przez morze i płynąć aż do Tajlandii czy do Malezji. Ilu zginęło, nikt nie wie. Wiemy natomiast, że cały ten proceder jest przejmowany przez mafię. Trzeba co najmniej $600 zapłacić, żeby się na taką tratwę dostać. To jest zupełnie dramatyczne sytuacja. No i 2 lata temu doszło do już wojny religijnej buddystów z muzułmanami. Birmańczycy nie chcą ich widzieć, nie chcą, żeby oni tam w ogóle byli. Bangladesz nadal ich nie chce, w zasadzie nikt ich nie chce. Do Tajlandii, kiedy przepłynęli, jak ich złapano, no to musieli być z powrotem deportowani i stąd pojawiły się obozy dla uchodźców. Jest ich około 200 tysięcy w tych obozach, czyli nie cała ludność, tylko ten, co przesiedlono. No i w zasadzie nikt nie ma dobrego rozwiązania dla tego dramatycznego zupełnie zjawiska, o którym stanowczo zbyt mało my tu w Europie wiemy. Panie ambasadorze, wielu naszym słuchaczom ciężko prawdopodobnie wyobrazić sobie, sobie mnicha buddyjskiego, który bierze kij do ręki i zaczyna zabijać nim drugiego człowieka. No ale okazuje się, że kiedy wchodzą do gry żywioły etniczne i żywioły religijne, to się ludzie bardzo zmieniają. Niestety Aung San Suu Kyi jest tutaj, stara się być neutralna, ponieważ ciągle liczy na to, że prezydentem zostanie. Poprzez to, że będąc neutralną, po cichu daje przyzwolenie na to, co się dzieje, a więc na morderstwa, przestępstwa i torturowanie ludzi i czystki etniczne. No, organizacja Fortify Rights w swoich raportach pisze, że prześladowanie Rohingya jest oficjalną polityką policji, a co więcej, nawet ministrowie rządu otwarcie dyskutują o tym, jak pozbyć się Rohingya. Stenogramy stanowią, i tu koniec, cytat, stanowią w zasadzie dowody na zbrodnie przeciw ludzkości. Tam jest coś gorszego niż policja. Tam jest tak zwana NASAKA, czyli połączenie bezpieki, policji, służby granicznej i wszystkich służb mundurowych razem wziąwszy, ze służbami specjalnymi włącznie. I to tę trzeba przekupić, żeby te $600 wpłacić. Niewątpliwie władze w Naypyidaw, obecnej stolicy, nowej stolicy Birmy, przymykają oko na to, żeby po prostu nikt, kto jest odpowiedzialny za łamanie praw człowieka, nie był odpowiedzialny przed tamtejszymi sądami. I to jest dramat. No to co w tym momencie zrobić, skoro ONZ ostrzega? Świat za wiele o Birmie ani nie wie, ani może nie chce wiedzieć. Ja myślę, że jedynym rozwiązaniem byłoby, gdyby Aung San Suu Kyi rzeczywiście wygrała wybory, ale zaczynam w to wątpić. Po ostatniej wizycie Baracka Obamy, który oficjalnie publicznie w obecności Aung San Suu Kyi przed telewizorami świata, przed kamerami, poparł ją jako kandydatkę, bo powiedział, jaka to ma być demokracja, bo wybory dotychczas to były tylko uzupełniające. Prawdziwe wybory mają być prezydenckie w przyszłym roku, nie wiemy dokładnie jeszcze daty. No ale jaka to demokracja, jeśli jeden z obywateli, ze względu tylko na to, że ma synów, bo Aung San Suu Kyi ma dwóch synów poza granicami kraju i nieżyjącego już od 99 roku męża, który był obcokrajowcem, nie jest godna, żeby startować do wyborów. To o jakiej demokracji my mówimy i to Barack Obama wyraźnie podkreślił. Ale dwa dni po wyjeździe Baracka Obamy, szef Izby Niższej Parlamentu, Chluta on się nazywa, Tura Szweman, powiedział, że ta konstytucja z 2010 roku do przyszłych wyborów nie zostanie zmieniona. Ale to spotkać się można z opinią, że gdy rządzili wojskowi, byli w stanie trzymać w ryzach nienawiść etniczną w Mianmie. No więc tutaj są również spekulacje, ale nie do końca twarde fakty, że to jest również próba pokazania ze strony obecnych władz, że taka daleko idąca demokratyzacja to może tylko prowadzić do czegoś takiego, czyli do nowych Bałkanów. To już dawna junta od dawna straszyła. Tylko jeżeli my żelazny uścisk zwolnimy, to zaraz tu będzie nowa Jugosławia. I do wielu to trafiało wewnątrz kraju i na zewnątrz. Pan mówi, panie profesorze, o tym, że dezinformacją było, gdy powiedziałem o tym, iż mamy cywilny rząd wyłoniony w ramach wyborów, ale prawdą jest też i to, że proces demokratyczny sprawia, że zaczynają wszyscy liczyć głosy. I tak jest dokładnie w prowincji Rakhine, w której ten problem występuje. Tam Rakhińczycy obawiają się i tu cytat z różnych doniesień prasowych od ludzi, z którymi tam rozmawiano, że właśnie obawiają się, iż to Rohingya, czyli ci muzułmanie, ich po prostu demograficznie przeskoczą i w ten sposób będą rządzić w tym stanie. Czy to faktycznie jest wystarczające uzasadnienie? Nie, to nie jest wystarczające. Ja byłem jako jeden z nielicznych, bo tam się teraz obcokrajowców nie wpuszcza. Ja dwukrotnie udało mi się tam dotrzeć. To nie jest taki klasyczny przykład, który znam chociażby z obozów dla uchodźców na pograniczu tajsko-birmańskim, gdzie pierwsze, co uderza, to masa dzieci. Tu, jeśli się pojedzie do wiosek zasiedlonych przez Rohingya, to nie dzieci uderzają, tylko ludzie na granicy wytrzymałości, to znaczy na granicy egzystencji. Zupełnie takie wyblakłe oczy. To znaczy, że oni już myślą, jak dotrwać do następnego dnia, a nie to, żeby mieć więcej dzieci. To jest jeszcze gorszy dramat. To jest azjatycki Darfur. Spotkałem się z wieloma opisami właśnie różnych masakr, nawet na oczach dzieci, gdy zabija się rodziców. To przypomina trochę obóz w Brzezińce. Nie w Auschwitz, tylko w Brzezińce. Więc takie baraki drewniane, otoczenie z drutu kolczastego, więc wszystko jakby znane. No i jeszcze strażnikami, czyli rzeczywiście jest to obóz bardziej koncentracyjny niż pracy, bo też pracy dla nich nie ma. I w zasadzie widać, że władza lokalna i centralna nie ma na to pomysłu. Najchętniej wszystkich ich by wsadziła na tratwy. Ale problem w tym, że część z nich nawet po tych tratwach, po tej przygodzie, jeśli nie zginie, to często wraca, bo jest tam gdzieś w Malezji, w Singapurze czy w Indonezji złapana, nie mówiąc o Tajlandii. Pytanie, co ci ludzie zawinili, panie profesorze? Nic nie zawinili. Zdarzył się taki los, że należą do narodu bengalskiego, że kraj, który powinien im najbardziej pomóc, a więc Bangladesz, nie jest zainteresowany. Nie jest zainteresowany natomiast dlatego, że jest biedny. Nie chce sobie włożyć na kark jeszcze miliona ludzi, bo i tak ma miliony bezdomnych, czy bezrobotnych, czy niedożywionych. No i koło się zamyka. Państwa, moim gościem był profesor Bogdan Góralczyk, był ambasador Polski w Mianmie, czyli dawnej Birmie, w której dokonuje się czystek etnicznych. Dziękuję za pana czas. Dziękuję. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a był to program Trzy strony świata. Zapraszamy